For the fluctuation and ramification of the constitutional ambiguity and the judicial paradoxical position can be a verbal turmoil. He's right. हर पल मैं तो हूं पागल ये कहूं हर पल कर कोई हलचल होने दे कोई दीवानगी पागल ये कहो हर पल कर कोई हलचल होने दे कोई दीवानगी جماعت مصرائے اولا کی نقوہ سنجی میں مصروف و مشغول ہیں تا وقتے کے دیگر اصحاب جماعت مصرائے ثانی کے بقیہ ارکان کی ادائیگی فرما رہے ہیں آئیں یہ کیا غالب کی گجل ہے ریت میں تیرنا سیکھ لے اور سمندر کے اوپر ٹہل بین بھینسوں کے آگے بچا اور ہوا میں بنا لے محل रेत में तैरना सीख ले और समंदर के ऊपर टहल बीन भैंसों के आगे बचा और हवा में बना ले महल सूट लोहे का सिलवा ले तू और पैरों पे चश्मा लगा हाथ में बांध ले वो घड़ी जिसमें हो सारे तेरा बचा आए मैं तो हूँ पागल ये कहूँ हर पल कर कोई हलचल होने दे कोई दीवानगी पके माटी के पात्र में दुग्ध शर्करा युक्त करा कंदरा उपजित उष्ण पर प्रधान हो तो काकशेष का बकोना ध्यान और स्वान निद्रा अवश्य प्राप्त हो सकते हैं नमस्कार मैंने दूरदर्शन में सुना है पेड़ से तोड़ ले मछलियां बिल्लियों को तू गाना सिखा चांद को कर दे चौकोर तू और सूरज की कोना बना। पेड़ से तोड़ ले मछलियां, बिल्लियों को तू गाना सिखा, चांद को कर दे चौकोर तू और सूरज की कोना बना। ओ बिना पहिए की गाड़ी में चल, भूल जा अपने घर का पता, लेके हाथी को मुट्ठी में तू कैबरे देख ले ऊंट का। मैं तो हूं पागल ये कहूं हर पल, कर कोई हलचल होने दे, कोई दीवानगी।